ان الخبيث عاقب ان النفس نفس قابل نه بوجود شي بوجود بدن سره دا نه صاحب نه ورته دې کدي دې سنا نه دا کناري نه دي غلام جو کا ذات الله په سلو کا چې ان النفس نفس قابل بوجود شي تفصل عن دا دا بل څه ورته دي پدې وخت ساتي چې سما په سلو دا ته نيسته کې دا اټه دا ورته دي دا والعين بالعين اور دارن يستدعي عين سرغا يستدعي چا سرا د سرګي د بلتان سرا ته چا ته داسي کړي چې دلته داسي وحالې کنا دا سرګي کې نه استي چې تاسو نن چې د دې دا ګان له څه کولو ورته دا چې به موږ کې دا سرګي کې پاتې وي او که چا نظر ور کم کړي دا څه څه ورته او نظر ور کم کړي دې سره څه کوي که څه څور کې یا کوم مکمل ختم کې ولا یا بو سوشي هغه لپاره علما بیا مسلمان بیان کړي دا چې څنګه نظر کم کړي دا چې اندازو نه کوي لاندې ماضي په تاسو کې نه ورته سترګه باندې او ګرم سیخ ورته دې طرف ته نږدې نشي نظر ورکړل کېږي چې څومره ختمه څومره ختمه لري په هغه ځای سره څه دې کوي چې دا نظر باور وکړي چې دې سترګې نظر څومره دې دې څومره دې دې باندې چې څومره دې ښکارې باندې نه کاوتا بیا په دې باندې دا څنګه کم دې ښکارې کا ته په توګه چې دې سترګې نه نظر وکړي زموږ سره کم دې دې تاسو په خپلې دې زموږ دا ساده کم دې دې او تاسو په دې پرشان کم دې دا په څه دې وکړي دانا دا ځوا چې دا دا په ورته کې څومره نظر دې ته بیا دا په دې سره نظر ته دې شي بدل بدل نه چې بیا تاسو ته کوم کوي ولن څو بار کې کټو دې شي پوزا بلان دې په کټو دې پوزا د بلتن کړه بلتن نه پوزا کزنا مدن کټ کړی دا زنا دا پوزا کټ کې چې پته دې څومره کون پته ولې ګنار بار کې کټو دې شي دې نه واغو بل زنه کړه بچانه په کټ کې کم دې نه وو دې ښه کټ دې بیا موږ یې چې دې څومره غوږ دې څومره غوږ کیا چاره کټ کړی دا خو نه دی کوی کله په ځاده نه ګوره ته چې پته وي وخت نه آی ته به شکار کې سنې ته سره دا کا په چرته تاسو کار کوی چې هغه نه دی وښته دا طریقہ دا نه دا ګران له کېدل دي او هغه سره کام واقعي نه کنه نو دا خاص نه نو تاسو ته نه څنګه نه راځي دا څه کوي دا چې چلو ورځي ها ول جری هو د دې نه علاوه چې سم رضاونه دي په ساته هم کوم د چا دی د بدلې دي کاږي کوم بدلې شته په کوم ځکه نو کې تاسو نه چې امکان دي او کوم ځکه نو چې کاږي کې امکان نشته ان کان کوم کې د کتاب سماوي دا هغه ځای پر چې راکې ته کې ځم دا جوړې کې کنه له پخو کې شي یا لاس کټي یا تیلی چا کټي یا جبر کټي او رامر دې کې په خپل قرآن بیان کړل دا چې زنه دي چې کوم کې ان کان له مساوات وي او تا ته معافي نه کیږي نو دا څنګه څنګه ورسره کیږي لیکن کومه څه څه کدي چا چې څه څه په کوم په هغه ځمو سره یا ته دا قتل سره ما کې ورته وکړه په هغه کار ته الله نه دا په سارا ته دا په ان کې لپاره وي دغه د ګناهونو په اړه دا الله تعالی په تعالی په دې سره کې همان څه څه کدي چې چا چې معاف کړه دا ځمونه دا چې په دې چا کړه خو دې کار ته اوتار کړه سماکیو کیا په هغه دا معاف کړه ستا کفاره الله دا کفاره د ګناهونو دي چا ترستا ستا د ګناهونو د پاره دا یو کفاره وګرځي دا ځکه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تصدق له جسده بشيء چا چې زړه بدن رکني شه او د دینه دي چاته هغه او که چې چا ځه نکړ دی هغه کړي معاف کړه کفر الله عنه بقدره من ذنوبه هم په دې انکار الله تبارک وتعالى د دې ګناه له معاف کړي څوک چې څومره چې ځه نکړي او دا به تاسو معاف کړه چې څومره ګناهونه شي دي نه الله هغه ګناهونه تاسو معاف کړي بل نه فمن تصدق به چا چې معاف کړي چا چې دغه قتل دی انسان کا چې دغه انسان دغه قاتل معاف کړي او دیو مطلقا حقا غی معاف کرو فهو کفارت اللہ مداماتی دا علیہو کفارت پال دا گناہ دا قاتل دا اللہ تبارک تعالی دا قاتل تا دیا دا گناہ معاف کرو یو مانا کرو یا اوستا دا گناہ قاتل تا اللہ معاف کرو ربا چی تقبل حق معاف کرو ندا خستا حق و سنے چی تقبل حق معاف کرو اگر اللہ دا تمام اگر خوز معاف او جکم زیادی آگر طرف تا کرے دیو مانا دی زائی کرے دی دا اللہ نبی دا غی معاف کرو وارو دا بورتا اللہ معاف کرو ومن لم يقم بما انزل الله ورسوله فسيئين في باغا كما باندي چرا دې دې الله تعالی تولای ته مو ظالمون ابا کا سان تیری دا ظالمان دا ظالمان خلک دي چې کوم کا سان کې تیری الله تبارك وتعالى په کتاب باندې نه کوي او دې دې نو څه بلا مطلب شو روپا چې حضرت عيسى عليه السلام کله راغې غيته انجیلانو انجیل کې دا په سلیری کوم شي یعنی بعض احکام د تورات حرام کړو هغه په دې کې اعلان شو او سبا حال پاتې شو څکه سرانا تبديلي والا ندي ته دا ختم کتاب په قديمانه عمل کوي وقفنا على صار فرنا قصيد الجلم رسو دوام دي کرامونا چې هغه په فیصله کوي په تورات باندې څوک مرته چې راو دي د عيسى بن مريم عليه السلام چې زيد مريم نو سچ په تنظیم کوي کومه دا کتاب په نه دي کومه چې تورات چې تورات د توحید په مفاهیمو کې دا غي تصدیق او واضح کا مکی دا غي تصدیق او دا نه دا چې تمام احکام د تورات هغه احکام دي نه او اصول کې دا غي څکو دا غي تصدیق او اصول د ټول کتابونو یو شان دي اصول د ټول کتابونو یو شان دي اصول یې کې یا قائد او تدا فرق نشته او احکام د هر څو شریعت دار څخه بدل بدل دي وعاطیناه حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل فیه هدا تصدیق مصداق ہدایت نور اور دارنگ رڼا ومصدقا لما بین یدیه او دا قرآن دا انجیل دا کتاب تصدیق کوونکی دا هغه کتاب چې ما په دې کې هغه تورات دی ګوره دا حضرت موسی علیہ السلام سره حضرت عیسیٰ علیہ السلام نه مکه انبیا راغلي دي دا به موافقت وکړو او دا انجیل الله چې راولې کې نو دا څه ورته تورات څخه محکم راغلي هغه منسوخ دی دا به موافقت دي کوم را دي او چې کوم منسوخ دی هغه نه واحد او دار دې دا هدایت او موعظه او عزت او واعظ بیچاره پارا للمتقين دا پار د حق کسانو چې کوم یې دې دې الله تبارک وتعالى نه واعظ له ټول دې پارو او فائدې دې نبی عليه السلام له بدی دنیا دې خبر دی کو ولی احکم عام انجیل او فیصلی دې کې انجیل والا خلک یې کوم کسان چې دا کتاب راغلی دې بما بها کا مزرا من جل الله فيه کرا دې دې الله تعالی په دې کې ومن لم يحكم بما انزل الله واغسل في سبيله کی فها کام چکن را دې دې الله تعالی په لای کوم فاسق دا کتان وو چې دې تا ته تا دې دار الله تعالی نه ان انزلنا التوراة من غير التوراة فيها ودا چې دې کې هدایت او نور او دارو کې بیان او غناوا يحكم بها النبيون چې دې سړي په دې په توراة باندې پیغمبرانو الذين هغه پیغمبران اسلموا چې هغه انقاض او احکام د الله تعالی ته للذين ذا في سبيل اورون هذا كان صحابي كتب يهوديان يا نبي خلق مكران تعالى والربانيون وقال ان في سبيل الله الله وانا كسان وانا اخبار العلماء بما استحفظوا تسبب لي في مداري في رشي وقضي قاملي بحفاظة من كتاب الله وكتاب الله تعالى كتبيد احكام وحفاظة فتاز جوائن رزق عليك في سبيل الله وقال عليك وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وعلى الله وقت اونی پاس زمان ہوئی ری گئے فکت اول دا احکامو کی ولا تشکرو ما فلیتا سبی آیا تھی فکت اول دا احکامو زمان کمنن قلیل اپنیسی لگی وبل لم یقین چاچے اعتقاد انو کئی مانی رون انو پا غا احکامو چرا دی کلی دا اللہ تعالی فولا آئی تو دو کافر اندا کسان دا کرانی و کتبنا آلیہی فرسکری من قدیبانی فی ہاں پر دیتا ورہ چلا کبرا چا ان النفس تکتر بن نفسی یو نفس وزدشی پکل نفس را یو نفس قاتل لے بل مقتول لے مقتول کا عوض بلا قاتل وزدشی والعين تقطع بالعين سيبسي سرغا په مقابل دي سترو د سترګو کې والانفاس تدع بالانف قد قول بشكوزا په مقابل د قصور د قور دي کې والاذن تقطع بالاذن قصول دي شي دا وخت مقابل د قور کې وسنه د سنني وسنه تقرا او داغا په سي شي په مقابل دي سترو د بلغا کې والجروح او نارنګ د بين علام نور زمينه کې تا تقام په بدلي سترو اگر زخمونه بدلي سترو چې کم زخم کې تاسو نه مساوات کې دي شنه بدلي او کنیشی که دن آج کی بیانوری فیسے بھی فمن تصد سقدی ہی چاچ دا زخمنا یا دا قتل ناف کے چاہتا قاتل او دا زخمی کون کی تا فوہ کفارت اللہ رضا کفارت گناہ رضا مجروح یا دا مقبول سا اور یا دا کفارت قاتل لپارت اور جارت دوار سورت نتا سا فمن لم یاکن بی مانزل اللہ تم کی فیسلی نے کوئی کہا کتاب چرا لے گلے کہ اللہ تعالیٰ کون آئے تم الظالم دا کسان ظالمان وقفینا اور اولی درمون در سوالا آثارین رسول چانا دا دقا پیغمبر آننا چکم اغیبا یعنی منقاض و فیصلی دا احکام دا تورات کولے بی عیسی بن مریم آر اسم الولی دا دین عیسی علیہ السلام چیز دا مریم لے مصدق علمہ تصدیق کہ ان کے لئے رہا گا کتاب ہے مجھے ہی کمکہ دکنے جا تورات سے توحید کرو دارنگی دا جا احکام دا شریف کیا گا منتوشینو وعاتینا والانجیلا والکرمان دی تینجیل فیه هدا چپتی تم ہدایت اور دارنگی نور مصدقا او دا انجیل تصدیق کہ ان کے علماء دا آگا کتاب دے مجھے ہی کمکہ تو دی تورات سے انجیل موافقت کو عیسیٰ علیہ السلام وحدا اور دارنگی دا ہدایت او آج دید مستقیم لپاد مستقیان تصدیق ذکر دی کنا پدی لی ولی اکم او بیان دکی آل الانجیل حمد اکان چی دید انجیلا دے گلی شیر دی جگہ قسیسین اور رہبان بزرگان دی بما احکام انزل اللہ فی چرا دی گری دی اللہ پاہی کے ومن لم يحكم سوء في سبيل اور عقيده نكي بما باغ احكام ایمان لا نوي چرا دي بری ده الله تعالى قولا ايتا من فاسقون دا كسان فاسقان بسم الله الرحمن الرحيم وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاتبعوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون دریہ رسول نمک کی تورات اور انجیل کے پاس بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور کڑے اور داغی نبستوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سنوں انبیاء کرام راغلی دی یا بزرگان اور درویشان یا علماء ناغی کا خطم داو کتاب بات کے سلی صدر تورات باندھ کے اور دبی موافق واسطہ سے زندگی تیری دی اور دغه تورات هم د هغه زمانه لپاره هم د هغه خلکو لپاره دا سبب د هدایت اور دا د هغوی لپاره مستقل رڼا وه چې د کفر هغه ظلمتونه او تیاري د ګناهونو هغه ظلمتونه او تیاري دا په دې رڼا سره لرې کېدلې. بیا ورپسې د حضرت عیسی علیه السلام او د هغوی د کتاب ستاینه الله وکړه چې د دې نه وروسته ما حضرت عیسی علیه السلام ته انجیل ورکړو او انجیل په باره کښې هم دغه صفات وو کہ دا ہم دا خلق دا پارا ہدایت تے اور دارنگی دا داغی دا پارا سمرن آوا اور جتن احتان پا دیکیو نفاغی باندے دا دور واجو لیشا کتاب کو ہم پا دے باندے عمل کروئے دے یہودیان پا شان پا احکام ہو دے شریف کی با خیانت نہ کرو پا دے آئے تنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرآن مجید سے بات کیا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسن رضی مقام دے مدغسی دی کتاب کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ ورکے تمام آسمانی کتابوں کی دی تاغیر کی سیادت اور سرداری جاتا حاصل ادا قرآن مجید کا حاصل ادا دی تسن کی دل کی سب دے لگی گی دسول کتابوں امام اور دسول کتابوں مجر اور بادشاہ دا قرآن مجید صفات کو دیر زیاد تھی قدر کے ذکر صفات بیا نئی حق ادا دی کہ فقانی سمرم عقائد کی اصول جاپ دسول انبیاء کرام یوشان دی لیکن دبی نمک کی چکم کتابوں کی شیوی دی اور باغ کتابوں کی کم مضامین صحیح ہے ہوں نہ قرآن مجید پہا کا مضامین باندھے مستحل ہے چکم صحیح عقائد اور دارن کی صحیح مضامین ہوں نہ قرآن کی بالکل جہاں تصدیق موجود دے اور دے قرآن مجید کی رہا کا مضامین ہوں رہا عقائد اس طرح موافقت موجود دے دا قرآن مجید نے عیار دے خبر دے کہ اکڑے تو مقرون کتابوں میں صداقت معلوم ہوئی باڑی ناقب دا قرآن نہ معلوم ہوئی کہ قرآن داغی کم مضامین داغی دلائل بیان کری دی دا صحیح دی اور جو قرآن کے کم مضامین نیش تھا نہ آغا مضامین بدے خام خائی کی تحریف کری جگہ بے بدل کری دا بدل کری دی اصل مضمون اور اصل حکم دا پا قبل زیبان دی محفوظ ملی تا اس کا معلوم خبر دا کہ دا تورات اور دا انجیل دا حفاظت ذمہ داری پا دا کسان باندے وا اور ان تاثر ہوئی کہ دے باندے ذمہ داری دے دے خبر اچھولے شروع ہوا کہ دے گا حفاظت دا اللہ تبارک و تعالیٰ دے کتابوں نے کہی یا غی حفاظت ہونا تو باغی کی تبدیلی رہا اس کا لیکن دا قرآن مجید دے حفاظت و آدھا اللہ تبکل کرے دا کہ قرآن مارا لے گرے دے اور زبد دے حفاظت کون زمان اس کا کوئی دے باندے دے دے حفاظت ذمہ داری اس کا دے دے وجہ نہ کروں تو پوری دا قرآن مجید کے اور زبر اور زیر کے کیا فرق نہ رہا اس دے اور نہ باپ دے کی فرق رہا ہوگی تو ہر کا مانا کی کہ کیا کوشش سے دے کپڑے کڑے دے کہ قرآن کی سب تبدیلی رہا ہوگی اگر وقت کر اللہ تبارک و تعالیٰ دہا و کسان و بیت کری کری دا اور دہا بھی مقابلی دے پارے دا کہ اگر آپ رہی سے بھی اللہ والا کسان رہی سے بھی کیا و کسان دے قرآن دے لا جواب کر دے دلی دا قرآن مجید نور سے پاک کن دیل دی خدل تا اصل مسئلہ کی کم بیانی کی حق دا دا کہ یہودیانو یو بناوت جون کو یو مکر اور فریق جون کو جدید پارا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقام دے متاثر کی اور جو صحیح سے سلیلے بل طرف سوالے ہمیشہ یہودیان دے خبری کوشش گئی عیسائیان دے خبری کوشش گئی کہ مسلمان کا غفل نظریہ با نکات نہیں اور مسلمان دے کم احکام را لے کری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب احکام با دے کاربن پاتے نہیں بلکہ من کے سوائی اور سوچ کو ذہن جو ہو داغی مطابق سے دے غفل زندگی دے رہی داد اس کا خبر لگا دادا پکوان ہم دغت مسئلہ دا کہ ہمیشہ پار دے کوشش دے خبری گئی چې د دې مسلمانانو تعلق د قران نه کټ کی چې کله د دې تعلق د قران نه کټ شي نو بیا چې هغه ټول ما غوښتي ځکه خپل نظریه په تاسو معلومه ني لکه مو تاسو خپل نظریه نه معلومه چې د کله کال کې له طوفان راځي موږ بل سره کوړي که څه کله هم ته سبحانه دې موږ چل دي ان کوي يهوديان کې څه علما وو چې هغه علما رانه نبی علیہ السلام خدمت کے حاضرین کی مقنے دا یو منصوبہ جو لکڑی دا کہ نبی علیہ السلام کو ضرور ہوئی زمن کا حق کی وجہ غلط فیصلوں کی اور جتنا فیصلہ دا اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف نہ داغی نہ بمنگا دل لفظ ذکر کو اور دے بمن اخوئی نیوسو علماء را دا نبی علیہ السلام خدمت کی تکینا سے اور توائی تو گورا تاتا معلومہ دا زمن مقام پدی یہود کی سورل مقام دے منگ ددئی سردارانی منگ ددئی مشرانی من کې دایته وایو ادري دای دی دی چې ورته وایي کې نه دی کېږي مانا دا خلک زمونږه مکمل تابعدار دي او زمونږ په فیصله نه دی اپ واده کار کې دوی کې نه دي من دې نه راغلی چې چرتا نو مطمئن شو من په تا باندې ایمان راوړلو نو دا نور خلک دا په ایمان راوړلو کې بیا خطر انکار نه کوي ځکه دا ټول زمونږه تابعدار خلک دي هم چې ایمان راوړل نه دي په یو مخکې فیصله کانا غواړو هغه دا ده چه زمن دو زمن دو قوم کو نیت کے ان خطر آگلی دا دا غیر فیصلہ کو الگواری تو قاقا فیصلہ تا زمن کو حد کی اکلا نون با پتا باندی ایمان دوڑی او دانو خلق با بیابن پتا باندی ایمان دوڑی تو بشر تو دیبانی چه قاقا فیصلہ زمن کو حد کی اکلا چونکہ دادی یو مطر جو کرو یو فریب اور یو دھوکے نبی علیہ السلام کو اردولا نبی غمبر علیہ السلام نے ہر جس دی تتیار نہیں جس تا تو پہت کی فیصلہ ہوگی چه کم حق وی زبان حق بیانو مو آغا فیصلہ بکن لیکن دا حق و مقابلہ کی دچا طرفداری نکن فاقا حقافی او کدا طول دنیا را جمشی قطعا جدا سے فیصلہ نکن چاہا دا حق نخلافی اور جدی کا کامنے انتار کو جدیس کا فیصلہ نکن اصل مطل دادا چاہا غی لالک جدی خبری ورکو کتا زمن پا حق کی فیصلہ ہوگی نمن با مسلمانان کی اور زمن دا دو طول اگدا دا بہن زمن مسلمانان کی ایمان برولی لیکن حکم دارا گے چه ده مسلمانه تلالت کی حق فیصلی پر قوضل اجازت سے دید جاتا ہم نکل قیو طرف تا دول دنیا داوئی یہ دا فیصلہ غلط زمان حق دیو کا نمون مسلمانان کو لیکن قرآنی فیصلہ دادا کہ اسلام جدی خبر قطعا اجازت نور گئی کہ او سڑے غلط فیصلے ہوگی فاق پاغیبان دل لالت کا خل مسلمانے کلی نہیں ورکے چمن مسلمانان کی جدا فیصلہ دادا چکوئے جو قرآن قطعی فیصلہ رالا اوزم دیر دا سکلت تھی چه هم پا دغا لالت کی صرف پا دی لالت کی چه زمانگا جماعات دیر شی زمانگا نفریدی ری شی او هم سر دا سی وشی و دا سی وشی حلطی فیصلی بری خلق پا بارکی دیر نو دیار سر آغای مرگر پیام انو کی زکا تمام کافران دا مسلمانان و دشمنان دی دا قرآن فیصلی دا اوڑکے کافرم دا مسلمان دشمن دے حد کافرم دا مسلمان دشمن دے کلنچ پا مسلمان باری ود در کیگی دی یاد اساتے دیر اس کو کیگی نا نقصان مسلمان طرفی جان لا قبر ہوئی جسو پا رو جامو کی گر دی سو پا غٹ جامو کی گر دی خجد اسلام کے لاب سمرو نے زمو دیر ندی دا کفر والا دا چول کفر کی دیگا نا دا ملت واحد دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی دی ہمیشہ دا بار دا مومنان و دشمنان بھی تو دل دم دا پہ صلی اللہ علیہ وسلم کارنا غلق ہوئے کہ دا قل جماعت کو سیوا کو دا پار تاتو غلط سے صلی اللہ یا کو لالج درکی کے پہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر مردی ریشو زمن دی بات سہانا سے لالج جنہ وقتی تیری کل را بانی یو پہ صلی اللہ علیہ وسلم کل را بانی بلا پہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر دا بھی دی چاہتا لازتے معلومه خبره د کتاب چا په لاس کړي هم د دغه يهوديانو د عيسایانو په لاس کړي هغه غیرا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست چې دا فیصله غلطه مونږ د خپل نه وباسو لیکن الله تبارک وتعالى دې کرام محفوظ کړي او معصوم کړي دي نبی رسول سلام جواب ورته چې بالکل دا څه نکوم او مونږ ته هم دا حکم پاتې شو چې وایي په دغه لالچ کې چې څه غلطه فیصله ونه کړي او چېرته غلطه مرګرتیا دي چا ونه کړي ځکه من کثرا سوا د قوم منهم پیغمبر ور کو چې چا جماعت سے واقع زیادہ کا کسان نہ دے پتہ کا لین بار میں منگل آنے کو اول لاکھ کتاب بیان کے اور بیا کفا کامداری کہ گورد اللہ رسول بہترین فیصلہ کہ ان کے نشتہ یہ جقام کا فیصلہ کو آئے اللہ کا ان کا حالات نہ خبر دے دا حال نہ خبر دے دا معال نہ خبر دے کہ اس مطلب دار کی جو روٹ دے اور اندہ دے دیسا حالات کی دا علم صرف اور صرف باری تعالیٰ کرے اگر کی کم احکام رالی کلی بھی پدی کہ زمان دے دنیا فائدہ دا اور آخرت میں فائدہ دا جبین کے لاب پہ انسان دا پائے سے بھئی اور ذرا حکمونے کی نہیں اور ان کے دا داتی دی اور چون کے دا داتی دی دا دا داتے داتے پہ رہے ندائی دا احکام بھی ساری اور حکم نافذ کی نہ بگیا گا مات کی نہ بگیا نافذ کی بارنے بات کی پاس لیدی بھی جانا کلا جنڈی اور باب القاسی کلا میاش کے دے رہی اور کمائی کله کتل لیکن یاد ساته تاریخ کی مخلوق پیدا چل کری الله تک معلومه ده چې په دې احکام کې مخلوق پیدا ده نو څنګه الله احکام منو او کنه تجربه پر تمند کو پر چوت دی یو مسله ده او دا یو مسله ده یعنی چې ګوره الله د هر یو مت پر ځان ځان قانون او شریعت را لګره ده ځان ځان قانون دی ځان ځان شریعت دی د هر زمانه مناسب او د هر خلق مناسب الله تبارک تعالی قوانین را لګری دي د کوم مسله لپاره دا قوانینو زمون د فاردا قوانینو کې دا مخې ته زمون د استاد حدیث کې کوم بیان کړی دي فقها او تفصیل بیا کړی دي زمون د فار هم دا قوانینو کې اعتراض دا چې د دې ټول د فار یو نه دی یو لري کاین کې ده چې دا د امر اسلام نه واه تر دې زمانه پر ټول یو شریعت دی او یو دین یو نظریه دی دا دې بیان الله تبارک تعالی دې په دې کې پیدا کړی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وانزلنا اليك الكتاب اولئكم كتاب امر للصلاه والسلام قران مجيد الكتاب ما في صفات تجل التوراه انجيل صفات قران ده نيجي بالحق دكار دي اظهار حق دكار ده بيان ده حق ده حق بيان ده پارا قران مجيد نتا کرو نتا سره پارا قران ناغله دي بيان الحق ده بيان ده حق ده پارا حق ګوره ده حق بيان ګوره قرآن مجید کی دے احادیث تفصیل لی دات تشریح جات دی نورو مصدقان کی دات قرآن مجید کی دے موافقت قوم کی دے لیماد حق کتابوں و بین اے دے ہی مقصود دنا موافقت کا توحید اور بزاز احکام کی گئی توحید کی جسم را اصول اور آقائد قوم دی آئی کہ تو دن میں یو سان دی آقائد دی پر دوستا دا اللہ ذات اور دا اللہ صفات دا ملائکو دودو دا قیامت اور دارنگی دا سنگا ہم چیزم آقائد کی دار دور امتون یو سان دی کے فرد نشتا اصول آقائد کی فرد نشتا البتہ پا احکام و شریعت کی بیا فرد نشتا سنگا آمان یو شان ہو اور دا غی عمال دل شان دی دچا سنگا آمالو دچا سنگا آمالو نمصدقن دا قرآن مجید موافقت کو انگی دیں لما دا حقا کتابون ترا بین اہدی ہی چا مقید دنا فسک موافقت کی دا آقائد کی او فباز آمالو کی واقائد کی او فباز آمالو کی موافقت دا بیس رکھے دور آمالو کی نا آقائد کی طولی ہو شان دی باز آمالو کی بھئی دیکھ اندقا سے احکام دیا غیر پارم دا سی منل کتابی دا تو مانا دا کتب سر گئے منل کتب سابقا حقا کتابون ہے چا مقید قرآن نراغلی دی مقید قرآن نصدی انجیل لے اور دارنگی لدود دے تورات دا غٹ کتابون دی نور صحیح دیدی اگر سر موافقت تون کے لکھو اصولو کی اور تباز احکام کے خاص و محیمنن اور دارنگی نگہبان دے دا قرآن مجید علیہ دا مزانین دا حقا کتابون ہے چا مقید دا نراغلی دی دا محیمن پا مانا دا شاہد کر دے محیمن پا مانا دا دلالت دین کا کر دے محیمن پا مانا دا چاہ کر دے دا رقیب و دا نگران کر دے دا محیمن مانا رقیب و نگران مانا شاہد مانا دلالت کہوں کے مانا موافقت کہوں کے نمانا بدا کی و محیمنن اور دا قرآن مجید دے نگہبان دے علیہ دا مزانینو دا حقا کتابنو چے مقبت دنا کم تیر شویدی دا آغا مزانینو دا آغا مزانین چکم مزانین حق دی آقائد حق دی کم احکام صحیح دی دا آغی نگہبانی و نگرانی سوکر قرآن کئی اس پہ اصلے دخل کتاب سے داکت دوری مراش قرآن کئی دا قرآن کم دا آغا مزانینو تحقیق کردے دے بس آغا بذی آقا بی قبلشی نمو دیتا محیمنن چو مشتمل دیتا کتاب کو سبان دے دینا مانا مشتمل دیتا کتاب علا مزانین کتب صادقا و مزانین دا حقا کتابوں چو مخید دن پیر شیری آخا مزانین کبھی کی ہمشترے محیمنن دا قرآن مجید شاہد دے شہادت کون کے دے فسبان دے علیہ فدقا کتب صادقا و باندے چپائی کی کم صفات دن نبی علیہ السلام بیان دی او دا قرآن بیان دی فصحابہ بیان دن دا قرآن مجید دا غی شہادت کون کا سسل تینکار میں چکو لکھا کار سم رہے کھڑے سو کی یعنی کہ ہر سم رچے سے سنو وہی خدا بات ہے خدا کہ اگر تم تحریف کرے دے پڑی کتابوں کے تغییر اور تبدیل اور اس دے ندا آغا تغییر تبدیل دے تحریف پر جانے لگی تو قرآن نہ لگی کہ قرآن میں دا تورات مضمون دا سو دے یا پر بدل کے سو مزانی ہو پرون تا پہ وہ حکم دا بیان کر کہ دا قصاص میں سلس ہوا آگئی پر کسے کرو زنا کی کم جوڑا ہوا تو کریشی بھی زنا ہوتی کاغی حکم سو آگئی سے کرو مراشا قرآن نمبر تورات حکم معلوم شی کاغی ہر سم رم تک دیلی کرے گا قرآن سے سلو کر زنا تورات کی دا حکم ہو اور تورات کی دا قصاص دا مسلو ہو زنا دا مسلو ہو فحسن بینہم اذا ترا فعو کلئی تو سو کا سلو کا پیغمبر آتو میاں سا کے حکم پمیاں زدری کی تو اذا ترا فعو کلئی کا کرے کہ دیدہ سے سلو راڑی کا تھا تالا رالو کہ تالا رالو کا نا مگورا پا جیدہ پی کشتا تھا اذا ترا فعو کلئی کا کرے کہ دیدہ سے سلو دیدہ سے سلو راڑی تالا رالو اوستانہ سے سلو راڑی مصفم دما فهار فی صلی صلی انزل اللہ سرالی فلید اللہ تبارک و تعالی فحکم دما فی صلو کا فهار قرآن صلی انزل اللہ سرالی فلید اللہ تعالی ساتا و قرآن فی صلو مغور اذا قرآن فی صلو ذات لیکن درم ولا تستبیع اهواءهم تابداری متواد آراؤ دبی دخیالات دبید و خواہشات دبی دبید چا دہغا خواہشات دبید آراؤ بلکل برے تابداری لگی دبید مخرص ہو کیا غفظہ اس قرے کے زنائے کرو عبداد رجم نشی دبان دیلی دوری ہو لگی دیکھے دبید پندون و غفر طرف کا پندون ہو گنا پیغمبر علیہ السلام کا حکم باوے کی تابداری بن اس قوم کو کہ یو طرف کا پند ہو بل طرف کا اصلی مسئلہ دا مسئلہ پر بیان ہے گورا کا پند طرف کا ببور ملا کا پند طرف کا دیکھو تن داری یہودی آنکار دے دلتا اما جاہت من الحق اما جاہتا فدی حال سے معیدن اما جاہتا من الحق کی سب مقعد ان کے اعراض ان کے مقعد ان کے بعد اما جاہتا فتا بھی شراب لتاتا من الحق صحیح بیان صحیح احکام حق مانا بیان کر دی موردن اما جاکا من البیان یعنی دے حال کی چیتا مقل ان کے پس تا دینا چیتا تو صحیح بیان را دے صحیح احکام را دے اور دیا جا پہ سنن کے اکلا پہ سنن کے نتا تا بھی دے بھی چاہتا دے پر اشتا تو یہ خلق دنے دے دیکھن دا مقل ان دے فیصلی دے قرآن مجھتے اللہ وی ورے دے اکلا پہ چاہتا تا بھی داری مکل ہے پس تا دینا چیتا لتا تا احکام دے دینا مکمارا ہوئے تھا قرآن را دے خپل خواہشات څخه پرې دې ناراضه کوشش موږ خپل ځان دې سره وګورو چې موږ خپل خواہشات یې کې واغو یا موږ تابع داری کوو چې دا د احکام څخه قرآن سره غري موږ کول هغه کو غره چې یو څوک چې ځان په قیمت کې زمات سره خیر تک نشته نشته بس بس لږه ځکه چرای دروازه ته ځو دا مسلمان دې دا مسلمان کراټه دا غلط داوه نه کړی دا شریعت اصول کی زمات سره دې او کنه راځي نو کدن ته زمانه راځي نو دا په ځای کې دې کم طرف کمنډه وایي دا په څنګه مسلمان دې اور قرآن منتا سوئی کہ نا خواہشات محشات پریدا دنیا پریدا دنیا پر اقبل کار کے بلکہ تا تابداری دیچاؤ کا دا حق ہوگا کہ تم حق قرآن تاز کرا لے دلے تا دابی تابداری دا ونا تا تبی تابداری منتا سوئی اے پیغمبرا احوا اہم دا خواہشات ہوتا دے خلقو قدی حال کی چوار ایتا درا اما دا حق احکامنا جہا پہ چرا گلی دیتا تا تابج کم احکام را گلی دیتا تا کم قرآن را گلی دیتا تا کم حق اور بیان را گلی دیتا دا من الحق بیان دا مانے چتا تا دار سرا لگین دیوان دیتا لِكُلِّن جَعَلْنَا دَهَرْيَوْ پِغَمْبَرْ دَفَارَا دَهَرْيَوْ اُمَّتْ دَفَارَا جَعَلْنَا بَيَنْ تُلِ دِمُنْ مِنْكُمْ سْتَاثُنَا قَوْدِلِ دِمُنْ تَاثُتَا شِرْعَةً وَمِنْحَاجَا شِرْعَةً یو اللہ دا شِرْعَةً عبارت احکام فرعیو ندے چہریو امت تما احکام فرعی کوری چھو مستوار جنو سا حج دوا زکاة پر کو دیتا احکام فرعی جانون کے عمل لکو دا احکام فرعی نمانا دا ہر جو امت دا پارا من ستاسنا سبی علی دا پارا احکام عملی مقرر کرو ومن حاجا اور دارنگی دا حلی دا پارا احکام اعتقادی ومن حاج کا مانا دا احکام اعتقادی او کرشو چلکا عقیدہ بستا سدائی اصول بستا سدائی او دا بلسش شرعاتا دا پا مانا دا احکام عملیو کرشو اگر اعمال بریدا سدائی سے اور امت اللہ تبار کے تعالیٰ بیان کری من جندہ بیان کرے لکل دا ہر یو پیغمبرو دا امت دا پارا جعلنا من کم گردول دیم ستاسنا شرعاتا لا ومن حاجا شرعاتا پا مانا دا لاری سرا من حاج پا مانا دا روخانا سرا روخانا دا مطابل ایسا دا روخانا کا شریعتم دا شرعان لاری سوئی من حاج لاری سوئی خود اندائینا پا مانا لا واقلو دکننا پا روخانا واقلو لارا روخانا لارا روخانا شنا سیبا اقائد بیان شو اعمال بیان شو صرف تو ضرورت دی جس پدی بانی کسان دا سیرا جی سم لارا دا تو خود جلے کنے دلتا جلے تا خرقیم لفی پدی روز کیوی کنے کڑی اگی لارا بانی سنے دی دانم بچ کے گاڑے سے گنم بچ کے اپل ٹیرو نبیم بچ کے لیکن جلتا شریعت کرتے ہو خلاو روز دیو کڑے دی داپری دی بس سبانی سر شوی بس انگل فتح گزیدے گی جات کر گی لکھو دی ولو شاء الله تفق عدا اللہ تعالی لجعلكم تاتبے گرزولی وے امتا واحدة کہ یو شریعت باندی کہ یو دین باندی لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر یو پار شریعت نے جدا گیا دا حضرت آدم علیہ السلام کا زمانے کی شریعت کو منگ نبی و معصوم ہو یو معصوم اللہ ہم تک امیسی اللہ یوں کا دا ہے دا پارا سم مختصر احکام دا دی جو اور کرا خبر اور آتنا راتنا بھئی دا شریعت کا دین کم دین لیتا امت کم امت سے دا اللہ تکمیل ہوتا تکمیل ہوتا لے سرے شریعت آدین لے کرتے ہوتا اس ولكن ليبلوكم الله